Book 2 71 71 إرادة شيء كچھ چاہنا كچھ چاہنا ماذا تريدون؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ هل تريدون ان تلعبوا كرة قدم؟ کیا تم لوگ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہو؟ هل تريدون ان تزوروا اصدقاء؟ کیا تم لوگ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہو؟ یرید چاہنا چاہنا لا اريد ان اتي متاخرا میں دیر سے نہیں آؤں گا میں دیر سے نہیں آؤں گی لا اريد ان اذهب الى هناك میں وہاں نہیں جاؤں گا میں وہاں نہیں جاؤں گی اريد ان اذهب الى البيت میں گھر جاؤں گا میں گھر جاؤں گی اريد ان ابقى في البيت میں گھر میں رہوں گا میں گھر میں رہوں گی اريد ان اكون لوحدي میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں هل تريد البقاء هنا؟ کیا تم یہاں رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ هل تريد ان تأكل هنا؟ کیا تم یہاں کھانا چاہتے ہو؟ کیا تم یہاں کھانا چاہتی ہو؟ هل تريد ان تنام هنا؟ کیا تم یہاں سونا چاہتے ہو؟ کیا تم یہاں سونا چاہتی ہو؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ کیا آپ کل جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کل جانا چاہتی ہیں؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ کیا آپ کل تک یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کل تک یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ کیا آپ کل بل دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کل بل دینا چاہتی ہیں؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ کیا تم لوگ ڈسکو جانا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ ڈسکو جانا چاہتے ہو؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ کیا تم لوگ سینما جانا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ سینما جانا چاہتے ہو؟ اتريدون الذهاب الى المقهى؟ کیا تم لوگ کیفے جانا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ کیفے جانا چاہتے ہو؟